favoriete muziekmaker. Dus, voilà. Wel mooi eigenlijk. Straks 3 meiden achter elkaar. Maar eerst wat anders. De knuppel werd afgelopen week in het hoendok gegooid door de Rabobank. Negatieve rente. Ten alle tijden wil men dit natuurlijk voorkomen. Maar toch is het genoemd. Wat vindt u van die negatieve rente? Nou ja, Jeroen van Gent vroeg het u. Op straat. Goedemiddag. Mag ik u soms kort wat vragen voor de radio? Heel kort. Heel even. Heel even. Nou, wordt voor de leeuwen gegooid. Actuele vraag. De Rabobank. Misschien wel negatieve rente op spaartegoeden. Oftewel, krijg je geen geld, maar als je je geld op de bank hebt staan. Ja, wat vindt u van? Het is natuurlijk idioot dat je spaargeld op een bank hebt zitten. Je krijgt geen rente meer. En de vooruitzichten zijn nog slechter. Nog slechter? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat de rente nog verder gaat zakken. Volgens de nieuwsberichten. Ja, dat is heel vervelend. Ja, wat moet je ermee? Ja. Ja, heel vervelend. Want je moet natuurlijk ook al 4% zogenaamd vermogensbelasting betalen over je vermogen. Dat en ja, precies. Dus je verliest erop als je geld op de spaarbank laat staan. Ja. Dan kom je met je geld en dan moet je dus nog bij gaan dragen. Zou je dat doen? Eigenlijk of overweegt u iets anders misschien? Ja, ik weet niet. Nou ja, we hebben wel eens lopen denken aan, maar wat moet je doen? Ik bedoel dat, mogelijkheden. Als je een kluis gaat duren en de bank moet overvallen, dan ben je je geld kwijt. Ja. Kluis, ja. Ja, dat bedoel ik. Ja, ik denk dat ik nog steeds liever betaal voor geld op de bank dat zeker staat, dan dat ik andere dingen doe waar ik onzekerheid heb over het geld. Dus ik zie het gewoon als opstalkosten. Ja, zoiets inderdaad. Ja, want stel je voor je gaat het in huis halen, wat gebeurt er dan? Weet je ook niet. Nee, dat soort zeker niet. Ik vind veiligheid boven alles, zeg maar. Nou, daar weet ik helemaal niks over. Ik ook niet. Ik verdiep me daar bewust nooit in, om eerlijk te zijn. Nee, maar het komt er dan op neer dat als je dan spaartegoeden hebt op de bank, spaarrekening, dat je dan geen rente meer krijgt. Ja, dat is heel jammer. Maar daar weet ik zo weinig af. Met geld, kan je me alles wijs maken. Maar stel je voor, je hebt dan een spaarrekening. Laten we ervan uitgaan. Mm-hmm. Ja, wat ga je dan doen? Ik bedoel, familie misschien wel, vrienden, maar uzelf? Nou, dat wacht ik echt gewoon af. Ja hoor, ik laat het gewoon staan en dan zie ik het wel. Dus er zou echt nog meer nieuws over bekend moeten worden bij mij. Ja. Okay. Goed. Dan laat ik me graag door mensen die er veel van af weten informeren. Mm-hmm. Ja, in Vlaanderen begint dat. Ja. Nog net niet, moeten we nog net niet betalen voor ons geld. Allee, niet betalen. Je moet altijd betalen, maar de spaarrekening nog niet, denk ik. Dat niet? Dat nog niet. Je moet wel een bedrag betalen elke maand. Ja. Dat zoek ik echt af. Er zitten kaarten in, dat zal hier in Nederland ook zijn, denk ik. Dus, maar spaargeld nog niet, alleen de rente gaat naar beneden. Dat is het probleem. Wat zou je dan gaan doen? Of is er een actie mogelijk als dat zou gebeuren? Dat weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. Ik ga je niets in de mond leggen, want dat is nog strafbaar ook, dus dat doe ik niet. Ah, nee. Maar mensen zouden er geld op kunnen gaan nemen? Ja, in huis halen, maar ja, dat is terug van voor de oorlog, hè? Ja, ouderwets. Ja, in de sokken. Ja, oude sokken, dat zijn mijn eindredacteur ook. Dan moeten we maar vragen naar oude sokken. Ja, sokken. En dan denk ik, als dat moest gebeuren op termijn, dat er ook terug meer inbraken en wat dan ook zijn. Hè. De mensen dat geld tekort hebben, die denken van, daar zit thuis wel iets te rapen. En dan, ja. Er worden al meer kluizen verkocht de laatste tijd. Dus ja, dat is ook een business. Ja, nou ja, misschien als iedereen al zijn geld van de bank af zou halen, dan zou er misschien actie komen, denk ik. Schrikreactie? Ja, ja. Want dan is er geen geld op de bank. Dus je moet sowieso al, als je een grote som geld eraf wil halen, moet je sowieso al een paar dagen van tevoren of online bestellen of dat soort dingen allemaal. Ja, ook andere valuta's. En ja, dus je hebt sowieso al heel weinig zeggen over je eigen spaargeld. Dus, dan niet meer, dan heeft hij het allemaal thuis. Dan heeft hij er helemaal geen zeggen meer over. Dus, dan heb je thuis dus ook niet echt dat je zegt veilig en zo. Een kluis of zoiets. Ja, is dat iets wat Dan zou je een kluisje moeten hebben. Ja. Normaal gesproken krijg je rente, krijg je iets toe. Ja. En dan doet de bank van alles met je geld. En nu zou het dan zo kunnen uitpakken dat je komt met geld of je hebt geld staan en je krijgt er niks meer voor terug. Sterker nog, je moet gaan betalen. Ja, dat is zo. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dat is dan het negatieve eraan. Ja, maar wat ik er dan mee eraf halen en onder je matras, dat is natuurlijk ook geen oplossing. Ja, de oude sok. Niet echt, hè? Nee. Wat vindt u van dat nieuws dat het eventueel wel eens negatief uit zou kunnen pakken? Nou ja, voor grote leningen en dergelijke is het al negatief. Dus ja, het verbaast mij niks. Het is de trend. Het is alleen licht negatief. Vind ik nog wel oké als standingskosten. Ik ben wel benieuwd waar het op de lange termijn heen gaat. We komen natuurlijk uit een wereld waar we gewend zijn dat er altijd positieve rente is. En wie weet, ja, moeten we er gewoon aan gaan wennen dat het voor lange tijd negatieve rente is. Dat, ja. Triodos Bank heeft volgens mij al hele tijd al dat je bij moet dragen aan spaarrekening. Dat je, ja, zou kunnen. Maar als ik bij Triodos Bank denk ik ook meer aan andere doelen waardoor je daar bijdraagt voor milieu en dergelijke dan SEC financieel rendement, ja. Maatschappelijk rendement. Dus ja, als je dan dat kan combineren is het inderdaad een tweeklapper. Nou ja, normaal krijg je rente. En nu is het zo dat het is natuurlijk al flink gedaald. Ja. Maar het neigt ernaar dat het nul wordt. Okay. Of zelfs negatief. Als dat zou gebeuren, ik weet niet of het voor u van toepassing is, of u het te goed heeft of zo. Maar wat gaat u dan doen? Is de vraag. Nou, ik zou het gewoon, als ik geld zou hebben, zou ik het gewoon op de bank houden. Ja. Of er nou rente is of geen rente. Dat is toch beter als veilig thuis. Of thuis houden. Onveilig thuis. Onveilig thuis, ja. Dus het is. Ja. Ja, dat is, want het is zo raar ook natuurlijk om. Maar dat is zo raar natuurlijk om de oude sok, zeg maar. Dan gaan we weer terug naar de oude sok, terug in de tijd. Dus ook al zou het dus qua rente achteruit gaan of nul zijn, dan zou ik het gewoon op de bank houden. En aandelenpakketjes is ook niks. Nee, zie je ook maar in de krant een beetje bijhouden. Zie je ook in elkaar zakken. Ja. Allemaal in de min allemaal. Dus ook dat is niet rooskleurig. Dus we weten het eigenlijk niet. Onroerend goed. Onroerend goed. Ik ben blij dat mijn huis niet betaald is. Weet je, en het is mooi zo. Ja. En beleggen hebben wij al gedaan in pakketjes. Dat zagen we ook zien er ook achteruit lopen. Dus daar zijn we gelijk mee gestopt. Dat kon nog op tijd. Nou, dat hebben we ook 20 jaar gedaan. Maar op een gegeven moment dan moet je steeds meer er. Ja, je gaat steeds meer inleveren, dus je houdt minder over. Ja, wat doe je dan? Nou, je eraf? Je betaalde jaarlijks behoorlijk administratiekosten. Betaalde je erover. En je zag het gewoon niet groeien. Dus ook een beetje door de crisistijd een tijdje geleden. Ja. Ook, was ook een punt, hè? Ja. Dus we zijn ermee gestopt eigenlijk met het hele verhaal. Maar eindelijk zou de oude sok gewoon opnemen. Maar ja. Dat is, ja. Ja, weet je, je wil wel een sokkie hebben natuurlijk. Hè? Ja. Want je pensioentje wordt eigenlijk ook steeds minder. Dat is ook algemeen bekend. Dus schiet ook al niet meer op. Meerdere sokken. Ja, twee paar sokken misschien. Dit is, ja. Pas de couleur, j'ai peur. belle et belle de toutes vos forces. Vous êtes fragile dessous l'écorce. Message d'amour comme une entorse. Une entorse. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Despite myself, there's always something I can offer you. Although I try, there's always something I regret. A thousand times I may have brought you grief or made you a thousand times I may have made you laugh instead. Stay with me, stay, don't you ever leave me anymore. Stay with me, stay, we'll be friends, we'll be friends forever. Amerikaanse singer-songwriter Tracy Colletta. Je hoorde van haar Stay. Tja, in deze mooie show. En ervoor François Veldman met Slave. In het ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij vindt dat we eens een keer moeten stoppen met dat schelden op de rechters. Waar heb je dat nou voor nodig? Zal ik maar zeggen. Ja, hij heeft een uitgebreid betoog. Zometeen na Whitney Houston en Saving All My Love. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ja, mensen. Ik dacht, het loopt toch tegen middernacht. Laat ik voor de verandering eens een bloedserieus onderwerp aansnijden. En wel de reputatie van de rechters in ons land. Dit naar aanleiding van de Rotterdamse agent die zo tegen zijn nieren geschopt werd dat hij bloed moest plassen. Waarna de zaak bij de even Rotterdamse politierechter op een vrijspraak van de verdachte uitdraaide. U hebt dat in de krant gelezen. U hebt daarover op radio en televisie het nodige meegekregen. Twitter ontplofte, roepen ze dan. De zaak was trending op de sociale media. Woedende columnisten gingen tekeer over het feit dat die rechter de onverschrokken gewonde agent nog een extra trap had gegeven, een trap na, met die dolzinnige vrijspraak van hem. En zo werd er weer eens heerlijk geschuimbekt. D66-rechters, wereldvreemde elementen die poeslief zijn voor de zwaarste misdadigers. Duurbetaalde elitefiguren die de gewone man laten zitten met hun misère, de misdaad en de onveiligheid op straat. Die agent had groot gelijk toen hij op Twitter zijn verbijstering bekend maakte over de vrijspraak. Er was bij dit alles maar één probleem. De agent in kwestie is gewond geraakt bij een vechtpartij met 2 personen, niet met 1. Ze zijn door de officier van justitie allebei maar wel afzonderlijk voor de rechter gedaagd. En de man die werd vrijgesproken had aantoonbaar niet de schop gegeven die leidde tot het bloedplassen van die agent. Voor iets anders was hij niet aangeklaagd. De rechter kon hem dus alleen maar vrijspreken, want nogmaals, de schop waarvoor hij wel werd aangeklaagd had hij niet gegeven. Wel was hij in gevecht geraakt met de bewuste politieagent, maar dat hele verhaal had de officier van justitie niet in de eis opgenomen. Misschien wilde die rechter wel een veroordeling uitspreken en een straf opleggen, maar hij kon het niet, vanwege de wet en omdat het hier een rechtsstaat is. Hij verdient eerder een compliment dan de sloten haat en bagger die de afgelopen dagen over hem zijn uitgestort. En denk maar niet dat de aanvallers van die agentendans ontspringen. Ze komen nog een keer voor de rechter en dan zal het Openbaar Ministerie zeker zorgen voor een aanklacht die wel hout snijdt. En daarom neem ik het vanavond op voor onze Nederlandse rechters. Ze zijn, hoor je uit ten treuren, onafhankelijk. Maar ze kunnen alleen maar de wet toepassen zoals die er ligt. Een beetje buigen, een beetje door de vingers zien is geen optie. Anders gaat de rechtsstaat verloren. Rechters moeten dat doen met beperkte middelen, want de rechterlijke macht wordt financieel strak aan het lijntje gehouden door de regering. Rechtbanken zien zich overladen met werk, maar mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal personeelsleden zijn er niet. Integendeel. Daarom duurt het zo lang voor zaken behandeld kunnen worden. En daarom moeten mensen vaak na de rechtszaak zo lang wachten op een uitspraak. Ik heb het dan over civiele kwesties of oneenigheid over alimentatie en dat soort zaken. Met het Openbaar Ministerie is het van hetzelfde laken een pak. Ook daar wordt het personeel overladen met werk. Om die reden ontspringt menig dader de dans. Het zij omdat de zaak wegens tijdgebrek wordt geseponeerd, het zij omdat een officier van justitie, zoals in de zaak met de Rotterdamse agent, de zaak zo knullig presenteert dat rechters alleen maar tot vrijspraak kunnen komen. Logisch ook, als je maar zo weinig tijd hebt om een zaak voor te bereiden vanwege de vloedwerk die op je wacht. U hebt wellicht ook gelezen dat het ministerie van Justitie met een experiment is begonnen. Verzekeringsmaatschappijen mogen tegenwoordig zelf het hele onderzoek doen als het vermoeden bestaat van fraude. Dus, de onderneming die er belang bij heeft om zoveel mogelijk premie binnen te harken en zo weinig mogelijk uit te keren, mag het vooronderzoek doen tegen klanten die van fraude beschuldigd worden en dat geheel op eigen houtje. Want de politie en het Openbaar Ministerie hebben het er te druk voor. Dit is natuurlijk te gek voor woorden. Een club die er belang bij heeft zoveel mogelijk claims frauduleus te verklaren, mag het werk doen dat in een rechtsstaat aan het Openbaar Ministerie en de politie voorbehouden hoort te zijn. Bizar en gevaarlijk. Ik denk dat eerder de politiek stevig onder handen genomen moet worden. Die bezuinigt de rechtspraak kapot. Die komt met krankjorme voorstellen. Die geven ook de officieren van justitie niet de budgetten en de ruimte om hun werk goed te doen. Die is verantwoordelijk voor al dat afknijpen. Rechters verdienen geen kritiek. Eerder lof en bewondering, beste mensen. Lof en bewondering. Eerlijk waar. De stad schrijft haar naam aan de hemel in neon en natriumlicht. De stad is een kermis van kleuren, de stad verandert steeds haar gezicht, steeds een ander gezicht. Steeds opnieuw jouw gezicht, jouw gezicht.

consider. Give the heavens above more than just a passing glance. And when you get the choice to sit it out or dance, I hope you do. Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance. Leanne Womack hier in de late avond met I Hope You Dance. En Lisbeth List samen met Ramses Shaffi in de armen van de stad. Mooie muziek dus. Ja, verleuken, dat kan iedereen. Hoe dat zit, dat doe je in een bijdrage van Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Feike Cats. Feike, welkom. Dankjewel. Specialist in klantenthousiasme en verleuken. Ja, grappig, hè? Nou, ja, leg uit. Want ik ken het woord verleuken niet. Het heeft iets met aardig leuk te maken of zo? Verleuken is niks. Is inderdaad het alledaagse leven. En dat mag zakelijk zijn, maar het mag ook zeker privé zijn. Voor iedereen een beetje aangenamer maken. En dat kan zijn leuk in de zin van lachen. Maar dat kan ook zijn leuk in de vorm van aandacht en empathie. Kijk, verleuken is, die zit hem echt even dat je mensen verrast. Dat je net even leuke dingen doet. Wij zitten hier in de buurt van een zorginstelling. Yeah. Nou, ik kijk heel veel naar verleuken in de zorg. En bijvoorbeeld initiatieven dat mensen een deur krijgen in de zorginstelling waar ze in zitten. Maar dat zijn dan mensen die met Alzheimer of wat dan ook hebben. En die hebben dan hun oude voordeur geschilderd op de deur waar ze nu zitten. En dat vind jij verleuken? Ja, dat is echt verleuken. Ja. En daar heb je een boek over geschreven. Dat is mijn derde boek. Ja, verleuken kan iedereen. En dat... Ja, want je hebt meerdere boeken. Ze liggen hier ook allemaal. Ja. Theorie bestaat niet, vind ik ook zo'n mooie titel. Ja, dankjewel. Ja, want... dat is mijn eerste boek. 2005 geschreven. Ik ben in september 1994 voor mezelf begonnen. Mm-hmm. Toen had ik altijd het idee, ik zou wel heel graag een keer een boek willen schrijven. Ik ben een enorme praktijkman. Ik kom bij heel veel organisaties, maar ik sta altijd met mijn poten in de klei, noem ik dat. Ik heb vanmorgen nog meegekeken bij een Audi dealer in Den Haag, gewoon met de serviceafdeling. Hoe gaat dat nou in de dagelijkse praktijk? Ja, want je zegt zelf, tenminste dat staat hier in de informatie, dat je klantgerichtheid-expert bent. Ja. Ja, dat is het grappige is, toen ik mijn eerste boek schreef, toen had ik eigenlijk nog een marketingcommunicatiebureau. Mm-hmm. Het grappige is, als je boek schrijft, gaan mensen je vragen of je het boek wil komen toelichten. En toen dacht ik in eerste instantie, hoezo? Het staat toch in het boek? Ja. Heel veel mensen vinden het fijn als jij komt vertellen wat er in een boek staat. Ja, dan hoeven ze het zelf niet meer te lezen, toch? Absoluut. Ja. Ja. Dus en toen. Maar ja, je gaat het boek niet zelf voorlezen, neem ik aan. Helemaal niet. Maar nee. Het grappige is dus wel dat als je dat net gedaan hebt. En ik zou je wat grappigs vertellen. Als je belangrijk gevonden wil worden, moet je gewoon een boek schrijven. Want mensen vinden je ineens veel interessanter. Slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want je bent dezelfde. Nee, maar die ervaring heb je wel. Absoluut. Ja, ja. Slaat nergens op. Nee. Maar daar, en als het er dan 2 worden, dat is nog interessanter. Als er 3 worden, nou, dan ben je een hele man. En bij 4, nou, dan hoor je tot een heel klein contingent. En laatst zei iemand tegen me, weet jij hoeveel Vlaardingers de 4 boeken hebben geschreven? Ik heb geen flauw idee. Nee, hebben ze ook niet voor geschreven. Helemaal niet. Nee. Maar kun je nagaan hoe mensen dat dus een leven geven? Eigenlijk is het grappige dat ik hou van schrijven. Ik vind het fijn om zeg maar mijn niet bestaande theorieën, theorie bestaat niet, om die wel op te schrijven. En ik was laatst spreker voor een prof. En toen zei hij, ja, theorie bestaat niet. Hij zegt, dat is natuurlijk ook een theorie. Ja. Dus nou, daar hak ik niet van terug. Maar je boeken gaan over klantenthousiasme, klantgerichtheid. Ja. Nog een keer klantenthousiasme. Ja. Dagelijkse praktijk, dagelijkse dosis klantgerichtheid. Dus je hebt het altijd over die relatie van de een ten opzichte van de ander. Ja, en dat kan op medewerkerniveau zijn. Hè? Dus dat hoeft helemaal niet klant leveren, consument ten opzichte van een winkel of een bedrijf te zijn. Maar je wilt het meer verleuken. Ja, ik wil absoluut meer verleuken. Bedrijfsmatig, ja. Hè? Of ook gezinnen? Hoeft niet per se. Kijk, als je bijvoorbeeld hier in Vlaardingen langs de watersportweg rijdt, daar staat een verkeersbord met fietsstraat, auto's te gast, zoiets. Ja, ja, ja. Dat vind ik ook verleuken. Hè? Dus je kunt ook met verkeersborden verleuken en, ja, met, ja, en met teksten. Ja. Net mensen op andere gedachten brengen? Of? Ja, nou, het is een beetje omdenken, hè? Omdenken. Ja. Ja, ja. Ja, daar zit wel wat in. Ja. Ja. Ja. Waar kunnen we je de boeken vinden? In de boekhandel? Bij jou? Op je houdenvanklanten.nl. Hè? Mijn bedrijf heet Houden van Klanten. Ja. Nou, dat kan iedereen onthouden. En de echte managers die luisteren, die kunnen ook naar managementboek. Dat is ook zo'n mooie typische. Ja. Daar liggen ze ook. Daar liggen ze ook. Ja. En, ja. Maar via Houden van Klanten is het makkelijkste. Houden van Klanten, daar kom je Fijkekats tegen. En dan weet je alles. En dan kan je ze even googelt op Fijkekats. Maar mensen moeten dat lekker zelf. Ze moeten niks, hè. Ze moeten het alleen als ze het onderwerp leuk vinden. Als ze het wat willen weten, dan moeten ze wel weten waar ze moeten zijn. Want, en op YouTube, hè? Heel veel filmpjes. Want tegenwoordig willen mensen filmpjes kijken. En als je Fijkekats intoetst, dan kom je in hele... Dan kom je op de afspeellijst van Houden van Klanten. Dan vervul je een avond niet. Dan zit je weer op die media te kijken. Precies, waar we mee begonnen. Ja. Ja, we hadden en Fijkekats met een C. Ja. Laten we dat er even bij zetten. Ja, dat is wel zo handig. Er zijn niet zoveel fijkers, hoor, dus je komt er heus. Ik dank je wel voor dit gesprek. Have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was 2. I must have read the morning paper going into town and having gotten through the editorial, no doubt I must have. Since I finished school. well within its usual frame. The day before you came, my front door at 8 o'clock or so, and stopped along the way to buy some Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There's not, I think, a single episode of Dallas that I didn't see. ABBA, The Day Before You Came. Aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan weer. Check het dus onze website www.lateavond.nl. Daar vind je alles over onze show en wat er allemaal in gebeurt. En je kunt ook nog uitzendingen terugluisteren. Interessant. Heb je wat gemist? Luister het gewoon terug. www.lateavond.nl. Maar je vindt ons ook op Facebook, Twitter en LinkedIn. Ga je zo meteen slapen, dan wens ik je natuurlijk welterusten, prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht.